أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى واكتسب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى كما أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة النحل مكي سورة ہے. نزول النحل نمبر ہے. فضل سورة اعلی نازل شہر ہے اور ترتیبا دو نمی رہے 92 نمبر فضل سورة شمس نا ربط سورة مخ کی طرح مخ سورة افتتاح شو پا شمس سرا دی سورة افتتاح کی رہا پا لیل سرا ان لیل روز تی اوراز مخ کی ویدیو جنے اور پسیر آورا یا دویم مخ کی طرح کی ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا ندرتا دا اعمال صالحہ دامد صالحیت پر دری شرطا بیانی دل دیو جنور پتی راڑا درم رابط مکتو طور کی کوئی نیکانا بدا نہیں برابر اندی طور کوئی نیک امارا بدا مل نہیں برابر دیو جنور پتی راڑا سالورم مکتو طور کی کوئی چی زانی پا نیکانا کی اماندہ و نیکنو نو زانی تباکا اندی طور کی وئی دا اللہ فرامارو کا چبرارو کی داخل شد امتیازات سورۃ الممتحنات آیت نمبر 1 او 2 3 باندې پوښښه او 4 باندې دویم سورۃ الممتحنات په دې باندې چې د عمل د قبول د درې شرط بیان کړي آیت نمبر 5 چې او 7 او درې امتیاز د عمل د نامقبولیت لپاره درې شرط یو آیت نمبر 8 دویم آیت نمبر 9 آیت نمبر 10 سر بل امتیاز سورۃ الممتحنات ہے پا آیت نمبر 19 بانے آیت نمبر 18 الذی یؤتی مالہ یتزکا بل ادا شان نشتا مقصد سورۃ تدیر میں دنیا و ترغیب الاخرہ اور تقسیم دا اعمال دا خلق کچی اول مقبول دے بل مردود دے ادا بل عمل قبولیت دو دری شرط بیانی یو دا چی خالص دا دا دا بایی فاما من اعطا کیش فاما من اعطا کی یو شرط دویم چی اگی کی رنگ پیغمبر دا سنت وی واتقا فاگی اشاره کی چی دان بچکی دا خلاف سنت دا او درم سر صدق بیر خسنا چی توحید ہوئی ادا عمل دا نمقبولیت دا فرمتری شرط کر گیا واما من بخلا ار چې هغه دوه دي چې ادای نه کاه دا لاینی یو چې دا لار دانو دوی مستغ نه ځانې به بروکو چې فارنګ کو وردا پکې دي بس وای موږ د کنه او خیرات ده کنه او درې دا کړه به حسن چې تکذیب کو ته یبه نو دا عمل د دې سره مقبول نه دی ولیل شاید دش پای د ارشا کړي چې پټ کی مخلوقات و نار شاید رودلا تجلا کر ذکر کی مخلوقات وما خلق ذکران اوغت پیرا کړی الله نر ور کون څو زنانا د دې ګوادي چې نتا ګل شتا یکلن امر ستاسو بیال بیال د کتن چې شپا ور جدا دي شپې خواص جدا دي ورځې جدا دي دا کرنګ نه خبره بدمل یو شان نه بدمل شپې په شان نه تور دي انه خبر ورځې په شان دي دا کتن دوی مثال دا کتن چې نر او د خدي او صاف یو شان نه وي د کرنګ نه کومل او بدمل یو شان تیر دي او د عمل قبول د بدري شرطه فهم ما من اعطا هر چا څو دې ادای کا حق د الله الله حکم کړو په هغه باندې عمل وکړو یو شرط ده دا الله حکم باندې عمل وکړو دوی متقا الله وی موذ کا د موذ کا الله وی د کا تر کا د کا تر الله وی جهاد وکا وتقا او ځان او ساته خلاف سنت نه شرط پک دویم داره چې په هغه عمل کې د دا الله کوم منو خای کې د خلاف شرط کارونه کو وته د قبل غوس نه درم شر ا تصدیق وک په کلمه توحید باندې فتن یسرو للستران زر چې سان وکد لا سان تیا تا جنت ته آسان بوم یا دنیا ژوند بول آسان کما ادین یو سر اوس هغه درې نور وا ما مان باخلا هر چا ته دی چا داینه حق د الله د الله کومونه منو واستغنا او ځانه به پروا ک ځانه به پروا ک که یا رسولت بگذی بگذی بس بنا ٹھیک دیکھا نا خیرات دیکھا نا فکر دل پر خود ناترم او تقدیب او کپا توحید بانے توحید او نمانا فتن ویسر اللہ اترا نظر چاہتان وکدلا سختی آتا سخت مقام تا جہنم تا باسان تا اولا تون دا بے نتیجہ چی وما قنیان ہو اپایدہ بارنگردہ مال دا ادا تردہ کرچی حلاک چی یا کرچی غردرس جہنم تا ان آلیا لرہو دا یقرن فمن بانی خامخا بیان دیدہ دسا الارے بیان اول اکا اللہ ویلو فطرنہ آدم ورنوکی وعلا اللہ قردو سبیل فمن بانی بیان اول لیسا الارے نظم وی ان آلیا لرہو دا یقرن فمن علای رانا یقرن فمن بانی بیان اول لیسا الارے ہمیشہ پیغمبران رہ لی گل اس پیغمبران خود رہ لی گی حق پر رہ لی گی قرآن بیان نہیں او صحیح دار دا قیدی ہے او صحیح دار دا عمل خلق دا بیان نہیں وَإِنَّا لَنَا وَيَقِنَا مَنْغَلَ دے اختیار دا آخرت او دا دنیا دنیا کی کیا اترے اس دلے کم امی کم اکیدت کم آخرت دا ما اختیار دے فان دار تو کم دو یارو مطال نارال تالر دا دا اورنا چلام دے بوئی لا لا نه بدن نه کړي دا الا لشقا مگر بدبخته بدبخته څوک دی هغه کس کزه وه چې تکلیف وکړو د الله د کتاب وتولله واوخته د الله د کتاب نه وتجنبت اتقى او دا چې بیرته به شي د دې جهنم نه الاتقى هغه زیات پرهیزګار پر زیات پرهیزګار هغه یوتی مال او چور کوي مال خپل یتزکا د پر جدان پاکي مال ور کوي په مال تھړه پاکي کی وما لأحدنا انشته ده فرد او تن عند او ده من نعمت سي احسان توج داش ده غبط دور کول شي چاله په بدل نه ور کوي دا الله درزا سره کوي الا ابتغاء وجه رب العالا مگر ما لګي د فرد طلب درزا درته د الله چې ډیر چت ذات ولا سو فرض او زر چې خوشاله بکې د الله نو مقصد سورته تدهید من دنیا و ترغیب الاخره او تقسیم د اعمال خلکو چې عمل مقبول دی بل مردود دی هر عمل د مقبولیت د فردی شرط یو دا چې د الله حکم ومني دویم دا چې په تر کې د پیغمبر وکړي او دریم دا چې توحید پکې ومني مخکې وایي.